رسول الکریم کسی چیز کے بارے میں انسان کی معلومات ہوتی ہیں، ہمیں کئی پانچ چیزوں کی معلومات ہیں، لیکن ان کو مان کر حاصل کیا ہوا نہیں ہم نے، تو لہذا وہ معلومات ہی ہیں، ان کے فوائد ہم نہیں حاصل کر پا رہے ہیں، کیونکہ صرف معلومات کافی نہیں ہوتی ہیں، معلومات کے بعد جب آدمی اس کے فوائد نقصان کو تسلیم کر کے مان لیتا ہے، اس پر اعتقاد کر لیتا ہے، تو اس کے مطابق جدوجہد کر کے جو اس کے تفصیلات اس کو حاصل کر لیتا ہے، تو اس کے بعد فوائد ملنا شروع ہوتے ہیں، حقیقت حاصل کیے بغیر فوائد نہیں ملا کرتے. محض معلومات پر فوائد نہیں ملا کرتے، محض مان لینے پر فوائد نہیں ملا کرتے، جب تک کہ محنت کر کے اس کو حاصل نہ کر لے آدمی. شریعت کے بارے میں، دین کے بارے میں تو اللہ کا فضل ہے کہ مان لینے سے بھی فوائد ملتے ہیں، معلومات کے فوائد نہیں ملتے. ہمارے ساتھ ایک ہندو لیڈی ڈاکٹر ہوتی تھی، اس نے کوئی پانچ دفعہ امتحان دیا، اسپیشلسٹ کا امتحان ایف سی پی ایس کا، فیل ہو گئی. تو ایک دن اس نے مجھ سے کہا کہ یہ سنا ہے میں نے کہ آپ کے قرآن میں بڑے بڑے وظائف ہیں، اگر یہ پڑھتا ہے تو آدمی کے کام بن جاتے ہیں. میں نے اسے کہا کہ باپ تو علم کا معلوم تکن تعلم مکان فض اللہ علیہ کا جمعہ پڑھ لیا کر. اس نے پڑھنا شروع کر دیا، پھر اس نے کہا کہ میں نے سنا ہے کہ قرآن پاک ہے، بڑے بڑے تعویذات ہیں. میں نے کہا یہ ہمارا بھی پیشاور تعویذوں والا کام تو نہیں ہے. اسی آیت کو میں نے بطور تعویذ لکھ کر اس کو دے دیا. وہ امتحان دینے کے لیے پاس ہو واپس آ کر اس نے ایک سو روپیہ شکرانہ اور ایک خلاف کشیدہ کاری کا قرآن مجید کے لیے دیا. میں نے کہا جی میں تو کوئی پیشورانہ طریقے سے دم تعویذ کا کام نہیں کرتا ہوں کہ شکرانہ جمع کروں اس پر. میں کہا نہیں یہ تو قرآن مجید کے لیے خلاف ہے، قرآن مجید کے خلاف لے دو، پیسوں کو کیا کریں، پیسوں کی میں نے معلومات کی کہ آیا مسجد کے چندے میں جا سکتے ہیں ان کے پیسے، تو انہوں نے مدینہ مسجد کی تعمیرات کا کام کر رہے تھے. فتاوا دیوبند نے لکھا ہوا تھا کیسا غیر مسلم جو اس ترتیب پر چندہ دے کہ وہ پھر انتظامی امور میں دخل اندازی نہ کرے، اور دوسرا یہ کل یہ نہ ہو کہ وہ آپ کے پاس آ کر کہے کہ ہم نے اپنی مسجد کو چندہ دیا تھا، ہمارے مندر کا چندہ دو، تو کا چندہ لے سکتے ہیں. تو سو روپے اس کے مدینہ مسجد کے چندے میں لے لیا. ایسے میرے دل میں خیال آیا کہ یہ دیکھیں اس کے اتنے اعتقاد ہے، اس کو تو مطلب ہے کہ اس کا ایمان قبول ہو جانا چاہیے کہ یہ اس ایمان پر نجات ہے، کیونکہ اتنا اس کو اعتقاد حاصل ہے. تو باقی حضرات نے بتایا کہ یہ دنیا کے مفاد کے لیے اعتقاد کر لیتا ہے، اس پر ایمان ثابت نہیں ہوتا. اللہ کی نجات آخرت، اللہ کی رضا، ساری باتیں سامنے آتی ہیں، اس پر آدمی اعتقاد کرتا ہے پھر ایمان ثابت ہوتا ہے. ایسے کہ وہ کہتے ہیں علماء محققین کہتے ہیں کہ ظاہری وظائف پر قرآن و حدیث پر جو آئے ہوئے کو پڑھتے ہوئے کافر بھی فائدہ لے سکتے ہیں، ظاہری فائدہ کافر کو بھی ہو جاتا ہے. سورہ یاسین کی تلاوت مسئلے حل کرنے کے لیے گاندھی کیا کرتا تھا، سورہ یاسین کی تلاوت کرتا تھا مسئلے حل کرنے کے لیے، تاثیر اس کو بھی ہوتی تھی. بڑا زوردار آدمی گزرا ہے گاندھی نے، اس کی ہوتی تھی مجلس ہوتی، جس کو کہتے ہیں پرارتھنا، پرارتھنا اس سے ہماری مجلس ذکر ہم کہتے نام رکھتے تھے، مجلس سوال رکھتے ہیں، تو اس کی مجلس جو ہوتی تھی اس کا نام پرارتھنا تھا. پرارتھنا میں پہلے آدمی تلاوت کرتا تھا، پھر بائبل سے پڑھتا تھا، پھر گیتا سے پڑھتا تھا، پھر یہ بیان کرتا تھا. اور جو آدمی اس کے ساتھ پرارتھنا میں بیٹھا ہے اس کو پھر نماز کی توفیق نہیں ہوئی، ظفر خان صاحب پٹھانوں کے لیڈر گزرے لیکن نماز نہیں پڑھ سکے کیوں گاندھی کے صحبت یافتہ تھے. گاندھی کی صحبت اٹھائی ہوئی تھی, اس کی تاثیر یہ آئی ہوئی تھی کہ نماز کی توفیق نہیں تھی. یہ جی صاحب خفا ہوگا جی کہ ہماری پارٹی کے خلاف باتیں کر رہے ہیں. آپ کی پارٹی تو نہیں ہے اس کی جی؟ اچھا پارٹی والے ہمارے بہار میں آئے ہوتے ہیں نا. ہمارا کام کون سا وہ ہے تعداد زیادہ کرنے کا ہے, جو دل میں بات آئی اس کے بارے میں آئی ہے. اس میں بات کی وجہ سے حاصل کرنا اور مختلف فنوں پیشوں کا چیزوں کا سیکھنا, سب سے مشکل سیکھنا ہے روحانیت کا سیکھنا مشکل ہے. صدق سیکھے آدمی, ہاں جی صدق سیکھے, توازو سیکھے, حیا سیکھے, یہ باطنی صفات ان کا سیکھنا سب سے مشکل ہے. اور محنت کرنی پڑتی ہے باقاعدہ. قدر ثانوی رحمۃ اللہ علیہ کی جو ترتیب ہے وہ تو ایک ایک رضیلے کے نشاندہی کر کے پانچ پانچ چھ چھ مہینے اپنے مریضوں سے اس کے دفع کرنے پر, زائل کرنے پر کام کراتے تھے. یہ ہمارے بولپور والے مولوی محمد احمد صاحب ہیں نا, رائے گڑھ کے اجتماع میں بیان کرتے ہیں. وہ میں نے ساتھ تھا میں ایک دفعہ سفر میں, تو انہوں نے فرمایا خود کہ میں بستی نظام الدین میں تھا ہندوستان میں, کہ تبلیغ کا مرکز ہے, اور ان دنوں حضرت جی مولانا احمد حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو تیسرے امیر تھے, ان کا معمول تھا کہ وہ عصر کی نماز پڑھ کر مقبرہ عبایون بادشاہ کا مقبرہ اس کی طرف کھلا علاقہ ہے بیابان تھا, اس میں جاتے تھے چہل قدمی کرنے کے لیے جاتے تھے. صحت کا کوئی مسئلہ پیش تھا اس کے تحت ڈاکٹروں نے کہا ہوا تھا کہ عصر کے بعد آپ یہ ایک میل سا جا کر پھر سلایا کریں. میں تو کوئی نہ کوئی ان کے ساتھ ہوتا تھا, میں بھی ان کے ساتھ ہو گیا. تو ان مقبروں پر گزرے تو میں نے کہا حضرت کتنا پیسہ میز قبروں پر ان لوگوں نے لگایا ہے. تو حضرت نے جواب میں فرمایا کہ شکر ہے کہ اس پر لگا لیا تھا, معصیت پر لگا ہوتا اور تو پھر کیا ہوتا. تو حضرت جو تھے وہ ایک ایک بات میں تربیت فرماتے تھے. وہ عین کو نشاندہی کی تنقید بدگمانی کو ترک کر کے اس میں کسی نیک بات نیک گمان کو ڈھونڈنا ہے. ہم فوراً اپنے آپ پتھر کو دیکھیں نا, فوراً کسی کی کوئی بات دیکھتے ہیں, کسی کے چلنے پھرنے کو دیکھتے ہیں, کسی کو چیز کو دیکھتے ہیں, اس پر تنقید ہمارے دل میں آتی ہے. کبھی ہم آتے ہوئے تعلیم کر رہے تھے نا کہ ایک بزرگ تھے, ان کے ساتھ دوسرے بزرگ سفر پر چلنے لگے, تو انہوں نے کہا سخت گرمی ہے اور ان کا چادر تو انہوں نے لپیٹ لیا لیکن سر ننگا ہے. ہم نے کہا بھائی اگر چادر ہٹا کر سر پر رکھ لو تو گرمی سے تمہارا بچاؤ ہو جائے. تو کہتے وہ آگے سے نہیں بولے. پھر آگے چلتے کہا کہ آپ ننگے پیر چل رہے ہیں, میرے جوتے پہن لیں, کچھ دیر آپ جوتے پہن کر چلیں, میں ننگے پیر چل لوں, کچھ دیر میں ننگے جوتے پہن لوں, آپ ننگے پیر چلا کریں. تو اس کے جواب نے کہا کہ آپ تو بڑے فضول گو ہیں, کیا حدیث پڑھی ہے کہ نہیں پڑھی. کہتے میں نے حدیث پڑھی ہے. کہا کہ آپ نے نہیں پڑھا کہ من حسن مرے ترکو مالا یعنی ہے, من حسن اسلام المرے مرے من حسن اسلام المرے ترکو مالا یعنی ہے, کہ آدمی کے اسلام کی خوبی میں سے یہ بات ہے کہ وہ لا یعنی کو ترک کر لے. دوسرے بزرگ اس درجے پر تھے کہ انہوں نے کہا کہ یہ فضول باتیں کر رہا ہے, مجھ سے اس کی ضرورت ہی نہیں ہے. تو اللہ والے اس بات کی مشق کراتے ہیں کہ عیب، برائیاں، کمیاں، کوتاہیاں یہ اپنی نظر آنے لگے آدمی کو، اپنے عیبوں پر نگاہ ہو جائے، اپنی کمیوں پر نگاہ ہو جائے، اپنی کوتاہیوں پر نگاہ ہو جائے. اور یہ بہت بڑی معرفت ہے اپنی کمیوں کوتاہیوں کو جاننا شروع ہو جائے آدمی، اس کا احساس ہو جائے، سمجھنا شروع ہو جائے تو یہ آدھی اصلاح ہے. آدھی اصلاح اس بات کو پانا ہے کہ میرے اندر کمیاں کوتاہیاں ہیں. وہ کمیاں کوتاہیاں کون سی ہیں؟ یہ تو بہت بڑی معرفت ہے آدمی، اور جس آدمی کو یہ بات نصیب ہو گئی تو اس کو بہت بڑی معرفت ملی. اب اس کو اللہ پاک توفیق دے دے، اس کو توفیق بھی ہو جاتی ہے کہ وہ ان کوتاہیوں کمیوں کو دور کرے. تو یہ صورت حال ہے. اور عموماً جو ہے یہ بات نفس کو اچھی نہیں لگتی ہے. نفس کہتے دوسروں کی برائیاں ہوں اور میں لطف اٹھا کر سنوں اس کو، دوسروں کو تو کوتاہیاں بیان ہوں، ان کی برائیاں بیان ہوں، معاشرے کی برائیاں بیان ہوں، معاشرے پر تنقید ہو، اور ہم سن سن کر لطف اٹھا رہے ہوں، وہ سے یہ تاثر مل رہا ہے کہ ہم تو کامل ہیں، ہم میں تو کوئی کمی کوتاہی ہے ہی نہیں. ثانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرے مرید کے اندر اگر 199 خصوصیات ہوں اور ایک برائی ہو، جب سامنے آتا ہے میری نگاہ ٹھیک اس برائی پر جاتی ہے، اس کی برائی کیسے دور ہوگی؟ اور ایسا عام آدمی ملنے کے لیے آئے، اس کے اندر اگر 99 برائیاں ہوں اور ایک خوبی ہو تو میری نگاہ اس کی خوبی پر جاتی ہے. خوبی اس میں کون سی ہے؟ جس خوبی کی طرف تیری نگاہ ہوگی وہ اللہ تجھے نصیب کرے گا، اور جن کوتاہیوں پر تو نگاہ کرے گا، تنقید کرے گا، خطرہ ہے کہ تو اسے مبتلا نہ ہو جائے. عموماً جو سیاست میں بگڑنے کا خطرہ ہوتا ہے نا، اسی وجہ سے اس کا موضوع ہی دوسروں کی برائیوں کو دیکھنا ہے، دوسروں کی کمیوں کو دیکھنا ہے، ان کو بیان کرنا ہے، ان کو چھالنا ہے. اور یہی چیز آدمی کو غافل کر دیتی ہے، جب آدمی دوسروں پر تنقید شروع کرے، دوسروں کے عیبوں کے بارے میں سوچ شروع کر دے، اس کی کھوج لگانا شروع کر دے، تو یہی وہ چیز ہے جو آدمی کو غافل کر دیتی ہے اپنی ذات سے. اور اپنی آپ سے غافل ہو جانا تو بہت بڑا نقصان ہے، عظیم نقصان ہے، کہ آدمی اپنے عیبوں سے غافل ہو گیا تو یہ تو عظیم نقصان ہے، مبتلا ہوا. داؤد علیہ السلام اللہ کے پیغمبر اور اتنی عظیم رحمت اللہ نے دی ہوئی، توفیقات سے نوازا ہوا، اور حکومت اللہ نے دی ہوئی، پھر بھی بحث بدل کر شہر کے دروازوں پر، شہر کے راستوں پر کھڑے ہوتے تھے، آنے والوں سے پوچھتے تھے کہ آپ کا آتے ہوئے وقت داؤد کے بارے میں کیا خیال ہے. تو ہمیشہ لوگ مطمئن ہوتے تھے، تعریفیں کرتے تھے. تو اللہ باغ نے فرشتے کو بھیجا، تو ان نے پوچھا اس سے کہ بھائی آپ نے داؤد کی حکومت کو کیسے پایا، کیسے حالات ہیں؟ تو فرشتے کا آدمی تو اچھا ہے لیکن بیت المال سے تنخواہ لیتا ہے. بس آیا نے نیت کر لی کہ اس کے بعد بیت المال سے اپنا خرچ نہیں لیں گے اور ہاتھ سے کمائی کریں گے. تو انہوں نے جزرہ بنانے کے کام شروع کیا، تو اللہ نے کام کو آسان کرنے کے لیے بطور معجزہ یعنی کہ ہاتھ میں لوہے کو موم کیا تاکہ تکلیف نہ ہو، کہ روزی کمانے کی جو مشقت یہ خود کرنا چاہتے ہیں اس میں آسانی رہے. تو خود اپنے خزانے سے بیت المال سے کچھ نہیں لیتے تھے. اور سلیمان علیہ السلام چٹائیاں بن کر ان کو فروخت کر کے اس آمدنی سے اپنا خرچہ چلاتے تھے، ذاتی خرچہ جو ہے یہ اس آمدنی سے ہوتا تھا، بیت المال سے حکومتی خزانے سے نہیں لیتے تھے. مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کی سوانح میں لکھا ہوا واقعہ کئی دفعہ آپ کو سنایا ہے، بار بار سنانے کا لطف میں اضافہ ہی ہمیں محسوس ہوتا ہے. پتر عبد الرحمان صاحب کو ہوتا ہو کتنا ہوتا ہوتا ہے، ہمیں تو بڑا لطف آتا ہے بار بار سنا. بولا یوسف بدوری صاحب نے اس واقعے کو بیان کیا ہے، فرماتے ہیں کہ میں بیٹھا ہوا تھا مدرسے میں، طلبا رہے ہیں کہ جی مدن لاہوری صاحب حج کے لیے جا رہے ہیں اور ریل سے اتریں گے کراچی میں، ہم ان کی زیارت کے لیے استقبال کے لیے جا رہے ہیں. کہ اتنے طلبا آئے کہ مجھے اندازہ ہو کہ مدرسہ خالی ہو گیا، اساتذہ آئے اتنے اساتذہ آئے کہ مجھے اندازہ کہ اساتذہ بھی چلے گئے. مفتی شفیع صاحب کی اطلاع آئی کہ مولانا احمد لاہوری صاحب تشریف لا رہے ہیں، ہم ان کی زیارت کے لیے جائیں گے، آپ بھی جانا چاہتے ہیں؟ میں نے کہا جی میں بھی جانا چاہتا ہوں. چلے گئے ہم، چلے گئے وہ مخلوق خدا اساتذہ طلبا مدارس سارے جمع ہیں. کہتے ملاقات ہوئی تو میں نے ان سے عرض کیا کہ میں آپ سے ایک بات الگ نہیں پوچھتا ہوں. کہتے میں نے کہا مولانا صاحب یہ آپ کا تصرف ہے یا یہ کیا بات ہے؟ تو تصرف جو ہے تو یہ مجاہدہ کر کر کے روح میں قوت پیدا ہو جاتی ہے، اس کے اثرات ڈال کر مختلف کام کرتے ہیں لوگ، اس کو تصرف کہتے ہیں. یہ اللہ کے قرب کی علامت نہیں ہوتی ہے، اب مجاہدہ کا اثر ہوتا ہے. تو کیا اللہ نے فرمایا کہ مولوی صاحب یہ تصرف نہیں ہے، اور اس بات کو اگر معلوم کرنا ہی چاہتے ہو تو یہ بات ہے کہ ہم نے ساری عمر جو دین کا کام کیا اس کا معاوضہ نہیں لیا ہے، دین کا بالکل کبھی کام کیا اس کا معاوضہ نہیں لیا. تو مولانا بزوری صاحب پر اس کا بڑا اثر ہوا، وہ آیا انہوں نے جتنی تنخواہ لی ہوئی تھی مدرسے سے پشاور کو ٹیلی فون کیا، انہوں نے کہا ہماری فلانی زمین بیچ کر وہ پیسے مجھے بھیج دو. وہ پیسے بھیج دیے اور وہ داخل کر دیے مدرسے کے اس میں چندے میں، جو دن خالی تھی نا وہ واپس کر دیا، پھر تنخواہ نہیں لیے. اور ان کے رسالہ بینات رسالہ کافی عرصہ میں دیکھتا رہا، اس میں کبھی بھی چندے کی اپیل نہیں ہوتی تھی کہ ہمارا مدرسہ ہے ادارہ ہے اس کے لیے چندے. سر 77 میں ان کی وفات ہوئی، 77 میں دولت نے اقتدار لیا ہے، اس نے اقتدار لیا ہے 7 جولائی میں. جولائی کا 7 جولائی آئی، 7 جولائی آئی، 5 جولائی، 4 جولائی کو اس نے لیا تھا، 4 جولائی کا اس نے اقتدار لیا تھا. اور اس نے کوئی نظریاتی کونسل بنائی تھی، اس کے اجلاس میں مولانا بدوری صاحب تشریف لائے تھے، اور یہ کوئی مہینہ اکتوبر نومبر کا ہی مہینہ تھا شاید، اسی میں ان کی وفات ہو گئی تھی. تو اس میں وفات والے سال ہمارے مولانا صاحب سے فرما رہے تھے کہ اپنے پیسوں پر عمرہ کیا ہے، اپنے پیسوں پر حج کیا ہے، گھر کا خرچہ چلایا ہے سارا سال، اور سال کے بعد 40,000 روپے بچت ہوئے ہیں ذاتی آمدنی سے، اور 40,000 روپے خیرات کیے ہیں. 1978 میں میری شادی ہوئی ہے، سونا 600 روپے تولا تھا، 77 میں جائے تو اس سے بھی شاید کم ہو، نہ 600 روپے تولا ہی اگر لگا لیں تو 40,000 کے کتنے تولے ہو گئے، 40,000 تک سیمت 70 تولے سونا ہو گیا، 70 تولے کو ضرب دینا 45,000 سے کتنا ہو گیا، لاکھ ہو گیا. یہ خیرات کی ہیں. اور 1975 میں ان کے گھر پر ہماری حاضری ہوئی، جو جامعہ بنوری یا ایسی میں گھر تھا، تو جس کمرے میں باہر مہمان اس کمرے میں بیٹھتے تھے، اس کمرے میں ایک چھوٹی سی دری تھی، بازار خود بیٹھتا تھا، تکیہ تھا کہ ان کو جوڑوں کا درد ہوتا تھا، عمر زیادہ تھی، تو ٹیک لگا کر بیٹھتے تھے، باقی خالی زمین، ہم خالی زمین پر دیوار سے پیٹھ لگائی اور میں بیٹھا ہوا، باقی لوگ ہی بیٹھے ہوئے، کوئی دری کوئی تکیہ، کہ نام و نشان نہیں، صوفے کرسی ہوتے ہمارے بزرگ پسند ہی نہیں کرتے، ان کو توڑنا چاہیے. کہ جو آدمی 30 لاکھ روپیہ خط کا خیرات کرتا ہے اور گھر کا یہ حال ہے تو عجیب لوگ تھے کہ نہیں تھے. اور اس میں 75-76-77 77 کا ہی سال تھا، 77 کا سال تھا کہ حج سردیوں سے گرمیوں کی طرف ہو گیا نا. فرما رہے تھے کہ میں کمزور بھی تھا اور ضعیف تھا اور گرمیاں بھی ہو گئی ہیں، میرا حج کو جانے کا خیال تھا کہ اس طرح نہیں جا سکتا ہوں، برداشت نہیں ہوتا ہے. کہتے ہیں پیغام آ گیا کہ نئی عمارت جو بنی ہے مکہ مکرمہ، عمارت الاشراف، جس میں کمرے ایئر کنڈیشن، اس زمانے میں ایئر کنڈیشن نیا نیا آیا تھا، یہ پہلی عمارت بنی تھی عمارت الاشراف جس کے کمرے ایئر کنڈیشن تھے، کہ عمارت الاشراف نہیں بنی ہے، کمرہ اس کا ایئر کنڈیشن ہے، آپ کے لیے ایئر کنڈیشن کمرہ ہو گیا اور ٹکٹ آ رہا ہے. ایسا اب آپ بتائیں میں کیا کروں، جبری تشکیل ہوتی. اب وزرا صاحب بغلے بنا رہا ہے، حج نہیں کر رہا ہے، سامنے بیٹھے ہوئے. یہ تو مجھے وہاں جا کر یاد آیا جی، نہ سوچ ہوا کر نو یا اللہ بغلے جڑے ہی لے کے یاد ہے اور حج تک داسوں کو رہے گی. سبحان اللہ. یہ رائیون کے بلال صاحب ایک ہوتے تھے، آپ لوگوں نے نہیں دیکھا، میرے دوستوں سے پشاور میں میرے پاس ٹھہرتے تھے، اللہ ان کے درجات فرمائے، ہمارے بڑے اچھے دوست، زندگی رائیون کے لیے وقف کی ہوئی تھی. تو ایک دفعہ ان کا لاہور یا مالا تھا، مالا ساندھا، مالا ساندھا میں ہماری تشکیل ہو گئی، تو میرے ساتھ ایک پنجاب کا پروفیسر حبیب اللہ سربی کا پروفیسر تھا، اس نے کہا کہ مالا ساندھا میں بلال صاحب بھی رہتے ہیں، ہمارے بزرگوں میں سے ہیں، ان کے گھر پر ان کے والد صاحب باقیوں کی زیارت کے لیے جانا چاہیے، کچھ تحفہ دیے بھی لے جانا چاہیے اور ان کو جماعت کی اطلاع بھی دینی چاہیے، اگر آ گئے تو اچھی بات ہے. ہم چلے گئے، آپ یقین کریں ساندھا مالا بڑے بڑے بنگلوں والا مالا تھا لاہور کا، اس میں بلال صاحب کا گھاس کا جھونپڑا تھا، خاص کے بنی ہوئے جھونپڑے میں رہا تھا. اور کتنے ملکوں کو اس نے سفر کیا، اس نے جتنے ملکوں کے سفر کیے ہوئے تھے اس کا میں نے حساب لگایا کہ کتنے اس کے اس نے پیسے اس پر خرچ کیے تھے، اگر ان کو ان کا مکان بناتا تو پکا مکان بنا سکتا تھا. تو یہ بلال صاحب کی کرانتی ہی مشہور ہے نا، ہمارے دوست. میں نے کہا بلال صاحب وہ جو آپ نے کھولتی ہوئی پکوڑے کی کڑائی میں انگلی ہاتھ ڈالا تھا وہ کیا واقعہ تھا؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ ہندوستان کا واقعہ تھا، میں گیا ہوا تھا تو میں دعوت دے رہا تھا کہ سب کچھ اللہ سے ہوتا ہے، چیزوں سے نہیں ہوتا ہے، ساری چیزیں بہتر ہیں، کوئی تاثیر نہیں ہے، سب تاثیر اللہ کی ہے، اللہ کے امر میں یہ ہوا ہے. پھر میں دعوت دے رہا تھا، ایک آدمی نے کہا کہ یہ پکوڑوں کے لیے تیل کھولا ہوا ہے، اس میں ہاتھ ڈالا نہ کر، اللہ کرتا ہے تو تمہارے ہاتھ کو نہ چلائے. تو میں سب کیا اس نے کہا میں نے ہاتھ ڈالا اور نکالا اور کچھ بھی نہیں ہوا، خود مجھ سے کہا. سبحان اللہ. مجھے بتایا، انہوں نے کہا کہ میں اردن میں میری تشکیل تھی، کالج کے طلباء کو میں لے کر آیا، کالج کے طلباء کو میں لے کر آیا اور دیر سے پہنچے تو میں نے جماعت الساتھی سے کہا کہ ساتھی آئے ہیں، کھانا نہیں کھایا ہوا ہے، کیا کریں گے؟ میں نے کہا وہ جو ہے کیا اسے کہتے ہیں مٹی کے تیل کا جو چولہا ہوتا تھا اسٹور میں تو تیل نہیں ہے، تو ہم کیا کریں، اس پر ہی گرم کرتے ہیں. یہ ساتھی سو گئے تھے، یعنی میں اللہ کا نام لے کر اسٹور کو پمپ دیا اور اس کو دیا سلائی، جلائی چل پڑا. ادھر کا میں نے کھانا گرم کیا اور ان کو کھلایا، ساتھی کہ تیل نہیں ہے لیکن اللہ نے جلا دی اس کو. جب آدمی کیسے مجاہدات ہوتے ہیں تو ایسی تاثیریں بھی اس کو حاصل ہوتی ہیں. یعنی ہم تو چائے کی پیالی کے لیے ہماری تکبیر اللہ رہ جاتی ہے، یعنی چائے ٹھنڈی ہو جائے تو گھر والوں کے ساتھ لڑائی ہوتی ہے. یعنی چائے کو جو ہے تو 4.5 منٹ ابالنا ہوتا ہے، 4 منٹ ابالا جائے تو ذائقے میں فرق آتا ہے، 5 منٹ ابالا جائے تو فرق آتا ہے، اس پر لڑائیاں کرتے ہیں ہم گھر میں، کتنے نفس کی چاہتے ہیں ہماری نفس کے پیچھے پڑے اس کی چاہت پورا کرنے میں. اور اللہ والے پڑے ہوئے ہیں نفس کے کچلنے کے، چاہتوں کو کچلنے کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. سبحان اللہ. ایک دو دن کی بات نہیں ہے بھائی، لگے رہیں گے کرتے رہیں گے اور اللہ پاک آہستہ آہستہ سمجھ پہ نصیب فرمائے گا. بات آہستہ آہستہ حاصل ہوتی ہے، ایک دو دن میں ہوتی نہیں ہے. کوئی بات آپ پوچھتے ہیں پوچھے، ایک پانی آدھا گلاس اور دیں گے. کاغذ نکالتا ہی نہیں تھا. جیسے نا حاجی صاحب سمجھدار ہو گیا ہے نا کہ اپنے ماتحت کلاس فیلو دوست وغیرہ کو ترقی کرتے دیکھنا اور آگے بڑھتے دیکھ کر افسوس ہونا، یہ افسوس ہے مجھے حاجی، اور میرا اس کیفیت کا پتہ چلتے ہی دعا کرنا اس کے حق میں کہ اللہ اس کو اور ترقی دے، کہ اتنا عمل ہی کافی ہے، بس اتنا ہی کافی ہے جی. اس گناہ کا کافی دیر میں پتہ چلا تو بس استغفار کس طرح کرے. بس پہلے فہم نہیں تھا تو یہ ساری کوتاہیاں ہوتی تھیں جی. اللہ اس پر معاف کرے. اور ابھی یہ یا باطن میں حسد کا کیفیت ایسے محسوس ہوتی ہے نا، کسی کی ترقی کو دیکھ کر آدمی جلتا ہے، اس کو تکلیف ہوتی ہے. مزما کل میں اس حضرت سے جماؤ کر لو تربر طرح کے بند کر لو. تو آدمی رحمۃ اللہ نے باقاعدہ اس بات کو لکھا ہے کہ ایسے وقت آدمی کے لیے دعا کرے کہ یا اللہ اس کو اور ترقی دے، اور ترقی دے، اور ترقی دے، تاکہ نفس چاہے کھڑ کھڑ کر اس کا کچوبر نکل جائے. میں تو خفا ہو رہا ہوں، اس ترقی پر خفا ہو رہا ہوں، یہ کہتا ہو ترقی ہو ترقی ہو ترقی ہو. بار بار کسان کو غصہ والی بات یاد کروائے، اس پر غصہ آنا، خود کو روکنے کی کوشش کرنا اور نہ روکے تو کیا کیا جائے. تو شیطان کی جو کوشش ہوتی ہے کہ آدمی اس ترتیب پر پڑ جائے جی، تو اس سے آدمی اپنے آپ کو روکنے کی ترتیب اختیار کرے، جگہ کو بدل دے، پانی پی لے، وضو کر لے، بیٹھا ہوا ہے کھڑا ہے بیٹھ جائے جی. یہ ترتیبیں حدیث میں بیان کی گئیں، اس جگہ سے ہی ٹل جائے تاکہ وہ فضائی نہ رہے. خدمت سے تکلیف ہونا, ایک کام بازار کر کر دیا پھر دوبارہ کہتے ہیں پھر جاؤ, اس طرح کسی کو بس اڈے پر ایئرپورٹ پر چھوڑنا ہو یا لینا ہو, تو کیا کیا جائے؟ بڑے بھائی دوسرے لوگ موجود ہیں, اس پر غصہ آنا, اسی کوڑوں کو برداشت کرنا مجاہد اسی کو کہتے ہیں کہ اس بار جس نیکی کو کرنے کو دل نہ چاہ رہا ہو اور آدمی دل کی چاہت کو دبا کر پھر اس کو کرے, اسی کو مجاہدہ کہتے ہیں. برائی کو چھوڑتے ہوئے آدمی کو دل نہ چاہ رہا ہو اور آدمی کوشش کرے نفس پر بوجھ ڈالے اس کو چھوڑے, اسی کو مجاہدہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے, تو مجاہدہ سے عمل کرتا ہے جب آدمی, اس کا اجر اس کا زیادہ ہوتا ہے, اور مجاہدہ جب بار بار آدمی نفس سے کراتا ہے تو اس سے نفس جو ہے یہ تابع دار ہو جاتا ہے, اطاعت کا عادی ہو جاتا ہے. درود شریف پڑھ لیں جی 10 منٹ.